الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه ليلة الثالث من شهر الحرام ذي القعدة سنة 240 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية. نلتقي مرة أخرى لنقتطف شيئا من ميراث النبوة، ألا هو العلم. ومن أهم أبواب العلم باب آداب طالب العلم. واليوم نأخذ شيئا يسيرا وقليلا وهو كبير، لمن تحلى بها أو لمن تحلى به وتمسك به، ألا وهو الإعراب طالب العلم، إعراب طالب العلم عن مجالس اللغو، وكذلك الإعراب عن الهيشات. أوصف اليوم أوصف تركاته وميزي كفور القعدة كما كوى الفلوديا من يملك لأربعين من البيه فهجر يمتون صلى الله عليه وسلم لبطلتين أكوانين يقدران لبسوما ميراث يمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم. فالتملاه مهم وعلم يطالب العلم يصوم آداب زمن الفوزي أن يدفد علم يدوني يا الله جل وعلا. لمن تشكو سهين في اليوم كما يلكيش اللي يتوى بابي يورا وتهولي يوم شباك أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له. يعني سؤال لا تكون لك قوزة بكاوها لغة بكاوها بكوة يعني منين يقوز سب الله نوعان لاغ ليس فيه فائدة ولا مضر ولاغ فيه مضر لاغ وزك تكتعين به إن لاغ أبايا هكونا فائدة دنياك ولا هكونا مضارة وكذا كما يسير الى الله ولا فضل قابل انت هبطي فائده لا في الدين ولا في الدنيا عباد فائده هذا الكلام لدين ولا دنيا زين يبقيوه بتشيكو بتشيكا ويجب يكون ستريس بس لكن هكونا للوت الا فائده على المجول بتوهيب الدين. لكن أين يقين الله أنه دليل إلى مذارة إلى مذارة التدين أو مذارة التدين بلا شك أيضا كان مذارة التدين هم دمون يتمون التدين إيه هكو إله اسمك كتائنا في جديد. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة لا هو يقوانزا فتكيوي مثل من يكيبي سنبي طالب العلم فيويوت من يكيبي تماما هل تكيوي كواكي كتوتيزا وكتواكي بكتلاه هيو وكتما المزمون جهاية كوزي هو وسبابه بحسارة أقول من حسارة وكتواكي من يكيبي بوري وكما في لنا مسلمة وقت نكوك وكوا ونهيك أحمد الشوقي الذي هناك من السهام المعروف ونسمى دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني دقات قلب المرء قائلة له لكبونها وموي وموي ويغطى مولا unagonga katika jambe hivi sadri ile kugonga kule unakwambia inal hayata daqaiqu wa thawab uhai ulivyo maisha uhesabiwa kwa dakika na sekunde kwa hivyo hizi zinazohesabiwa zinarudia hii katika jambe ndio uhai wako unakwenda daqatu lillahi daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu إن الحياة دقائق وثواني بس العاقل العاقل يمكن من يكون اهتمامي فمش بكبالي أو ماليزي من رواكي والكلام هذا السؤال أما رح يمدد فايدة تكتب دنياك ولا تكتب دنياك فلي هي أميس أميس أميس أميس أميس أميس أميس التودد na kukaa na watu na kuwatia furaha na kuwaliwaza ni jambo zuri, kwa sababu katika mambo mazuri ni ikhlasu shuhuri ala qalbi muslim, kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu, kuijua alqasdu ni hiyo, lakini kwa halali bila haramu ndani yake katika maneno wala vitendo wala kufanya israfu. Basi kingine katika majlisi hiyo ikawa mwingine upata ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala biniyati na mwingine anaweza kusema القصد yani النيه نيه الى لفظ كبير katika kutengeneza mambo. Kwa jambo la kwanza katika lahu hii haitakiwi kwa mtu mwenye akili kupoteza wakati wake katika jambo hili la lahu, kwa sababu ni hasara kwa ni porojo, sio kwa kuzungumza porojo kila wakati porojo ibara kila wakati. أما اليقين وأما الثاني فإنه يقوم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر ومحرم. إلى هو يقين أنه لديه لما دار هي لي حرام وسباب أنت ولو كتيزة أمي وقتواك وكفيهه مجاب لمنكر ومجاب لحرام وكتيزة أمي وقتواك ومجاب لحرام. Kwa hiyo ghaliban hapa inakusudiwa ni hii ya pili, lakini pia ya kwanza utaingia katika hii. Haifai kwa kuweza hasa unapokuwa katika marahil awali marahil talab marhala za mwanzo za kutafuta ilmu, na una dhaifu katika fani nyingi sana katika ilmu, na mwenyewe ulijua hilo, kuna vitu vingi hujijui kupoteza muda wako badala ya kushughulika na kutumia muda wako vizuri katika kutekelezea jambo lako la hikma. Wewe ushughulike na hikma, au wewe ni mwalimu wa shulesha wale wanarudia kupata faida kutoka kwako, kujiandai, kujisomei, uangalie masai, uongeze elimu yako, wewe wa kurukuka muda wote wafanya lahu, alafu wakumfuka kuingia kwenye darasa kisha unawalikia watu sababu ya ajabu. La yambaghi lilaqil an yaquma fi hadha, mwenye akili atajikana kuingia katika mambo kama haya. Utumie wakati wako vizuri, fi nafi walifada, walifada walistifada, waltaalum waltaliim, iye nafasi yako na wakati wako vizuri, usiupotezi bure, utajuta katika umri sasa utafikiria wakati ulikaa umri ulikaa nikasoma nikafuatilia masala nikifuri kwa mbali, lakini wakati ushapita. Laiti wahali ya mtau shai albayt laita shababa huwaabu shababa kasema laiti, lakini laiti inasaidia vipi? Pale wasema kama laiti ujana ungeuzwa nikaununua, unauzwa wapi? Na ujana ulikuwa nao umepewa tu bure, lakini wewe umeitumia vibaya kwa sababu ya kusema lahu. Umri wangu ukoisha, أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من هذا أمر أهل النار ولقد كان في فرصة جميلة ومن يتقوم بأمورهم أمر يماه يسي يباش أتوليك من أوليك تبدا موعظة على بخوفك من خوف من خوف لم يكن الوليا وجاءكم النذير فهي وسلام سنة تشيوى كل وقت تشيوى ولهو نجد كباية وهو يدوش لمنوعه لا الله سبحانه وتعالى أبينيزة من القرآن في أميرون الأربعين من سورة النساء لكن هذا من المنزية زيه وجال سبناه لبعض المحرمة نسيم المولى جل وعلا وقد نزل عليكم الكتاب لهكذا إن شكل يمشى جميل من الكتاب في القرآن فهذه شكاكة من القرآن لا يزمك حسنك سورة الأنعام أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يا قوانا متكبر السنية آية الله لما تفريوا مثالة تعملس وأنه من زمن يكفر وكسكفر آية الله سبحانه وتعالى أو ويستهزأ بها لو فهم شيء كذا شيء آية وأنه من زمن علم شكوى تعملس تبعيد فلا تخرجوا معه تسلمين كما هذا بس كيف مجناه وتنهيه كما جالس حتى يقوم في الحديث بين بعد هؤلاء الجنود ويبيع الجنود من المجنود الكبير انكم اذا مثلهم كفايه هي حقيقه لي طاقه يوم كفايه هي تقول الفلوه وتتقوم يجب أن تشتغل أهلنا جميعا فإن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم والنار. إيه تحذاري فيرجى ما يعرفان أنت مجلس منك وواجب الرياض أن تتازم منك. وأبي رازي كمان يجيب ريبة أبدا سجيني وخير جميل وكياك لم يجد نفسي الخير فهذا هو المطلوب وان لم تستقم واصروا على امكانهم فالوعد صرف واسكن يوم واجب فانظروا الى الليل وحبك رواه بس واجب ولو صرف لهيب كيف نبيه الوفهان واجب وما مش سيما صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فبقلبه لأن السيريزا أكيد تويزا بس تويزا بس تويزا كما يواجه لما نتجازي كما يواجه يقول نسمى هذا كارم لهذا في قلب وهو جالس وهو جالس مع أهله وهو جالس مع أهله نسمى مين هم شديع ومين أهل مسكي مسكي جيد لكي يجيني قبالة يجيني قبالة بمشاكلين مفوتا بدون ومفوتا أو كما نغيب على الإسلام كما نغيب على الإسلام كما نستمزع جدكبين لك على الإسلام لا تتشكل وهذا أمير شعب المسلمين رحمه الله تعالى وسلم كيف قال له لو كنت كارها أنه حق ما جلست معه لو جلقوا ليس جلقوا ويل والجنبية يا مليم وويل بسيطة الضعف وزلاعه في الويل مع الولدات المبارة زيوه فإن فعلت ذلك وكفان يهيبه لوين طالب العلم وكفان يهيبه لوين طالب العلم فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة بس إذا هو حقيقة بقصيات وقصية العلم وقصية وقصية العلم وقصية العلم وقصية سنة العلم لو نفسي أسارة وفلاة جناية بين السياج والقرآن وما يعني نفسي أسارة أبو نفسي قد تمجلس الله لكن يبقى جناية لما قوسى الأذان لكي تكون قصية في قصية عيني لو أنت رعيني ونقول يبقى جناية تكون جناية على العلم وآله ونقوى ومسيرة وإلم أبو مسيرين ورجوات لأن الناس قد يقولون هؤلاء طلبة العلم هؤلاء نفوز وهذه نتيجة العلم نهاية من الحكيم تلاتين يا إلم وما أشبه ذلك لأحوال ونفوز ونفوز ونفوز سيما نسمع سيجيني لكم زوج وهاكم ونريد أحاول ونفوزي فليه ونفوز وليه يعني يجيني بخاريك الوالي ونفوزي ونسكيني كبارها ولا أداب ليه ونفوز وليه ونفوز نبي وتوزيبا بيك وليه لأنا نحسيش أنا أقول لك اسم نفوزي هو فاني كم الجناعة يعني أستعيني كيف كما جميلة لأنه نفوز تقول الله سبحانك ولا أبينا في ليل ولا في طروقة دون ظهورها وسجناية تعالى العلم وآله عظيمة إن ولا تنور ولا نور وتحلل برولة العلم إذن من المتقوى طالب العلم هو هذا تمام وما طلاب العلم ولا يخالف ما في يوم قبل هذا يزيد ويزيد لا إذا هو طالب العلم هو مدة في الجوح والقوة والمجيوة كما هو من فتح مسلاح إذا كان مفلل بسهل مسلاح هو أن يكلم هو لا يمكن أن يكلم حتى يمكن أن يجيز الحالية يمكن أن يجيز الطلاب أما كما كما كنبور يمكن أن يجيز الريب يمكن أن يأسي الإمراض لما بلقالك وهي وليعلميها مستقبل الوافق إلى ليلة كشف ويفكرين السياسة تريد أن تكون من وين أنا فلان اللي ما لك تدعى وضع الإيمان يريد وضع الإيمان كل الميان هو ولا وعناه يا رجل الله لو النظر هو لما قال وين أتقول يكوى كيونغوزي. Kwa hiyo ukifanya hivi watu wataweka rekodi yako. Watakuja kusema kwamba ulipokuwa na umri fulani wewe ulifanya mambo fulani. Watakucheka. Kwa hiyo tengeneza suluki yako na sira yako. Na kweli wanachunga hayo kwa sababu wanataka dunia. Ukimtafuta hivi umpate. Katika mambo ya kilimwengu pamoja na kwamba mikhalafati katika dini ni mingi hadith wala haraj. Lakini wao wana kanuni zao na taratibu zao hizo wanaziangalia kwa maslaha ya kilimwengu. Sasa nawe ni talibul ilmi. Talibul ilmi. Kwa hiyo utakiwa ufikirie kwamba utakuja kusimama katika maqam ya ulama. Ukawa unatoa faida kwa watu. Kwa hiyo tengeneza sira yako na mwenendo wako. Asallahu ayanfa'a bika an-nas. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط إيسا النبتة نجيل الهيشات اللي يراض عن الهيشات متى كجي يبوش أنا مامو يمكليلي هيشات الأسواق كما اللي بقول لك حديثي إن كسانيا لغط لأنه كبيجة ما يوه لو هيشات فروغت إيه هيشات الأسواق كنه لذا سكوني أو زوغ لسكوني كذلك الهيشات نجي السب كتكانا وشتم كنا باذي ونفوزي نسيما الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل النظر لما يفعل, لما يفعل الناس لما يفعل الناس وما يكون بينهم من كاتب لسكوني إلي كوانغاليا كماركيتي بالي نانغاليا kwa ajili ya kuangalia kile wanachokifanya watu watu wafanya nini na kile kinachopatikana baina yao fanaqul anasema hunaka farqun baina al-ikhtibar wal-mumarasa yani law dhukira laka anna fi as-souq al-fulani kadha wa kadha fa huna la haraj alayka an tadhhab wa takhtabir bi nafsik lakin law kana julusuka fi hadha as-souq mustamirran tumarisuhu kull 'asr لكان هذا خطأ منك لأنه إهانة لك ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي anasema rahimahullah, kuna tofauti baina ya kuwajaribu na kufanya. Anasema mfano, lau kwamba ungeambiwa wewe katika soko fulani kuna jambo kadha wa kadha, si vibaya wewe kwenda wewe kule ukajaribu nafsi yako. Ni kweli si mambo ya haramu, lakini tunazungumza masala lagha, kujaribu nafsi yako. Lakini kukiwa kule kukaa kwako sasa ndio maskani, ndio jambo la kuendelea. Ukimtaka fulani, ah fulani kama ni fulani ndio maskani yake, hiyo sehemu ya lagha na haishatul aswaq. Kukiwa huku ni kwenye kuendelea, hili ni kosa, kwa sababu ndani yake kuna kuitweza ilmu, kujitweza wewe mwenyewe na kuwatweza wanafunzi wote wakikutafuta ilmu na kuitweza sheria. Vitu vinaonekana vidogo vidogo lakini si vitu vidogo kwa watu wanaojua thamani ya ilmu. Asema min latifi ma yustahdharu huna ma dhakarahu sahibul wasiq. Na kabla ya hapo nasema at-tasawwun min al-laghati wal-hayshat fa inna al-ghalata tahta al-laghat. Katika tabia njema anazotakiwa talibu al-ilmi kusifika nazo ni mtu kujikinga na makelele na mayowe, kwa sababu makosa ya kuchini ya fujo. Siku zote watu hukosea katika fujo, rafiki mtu akatukana akazungumza jambo la kimakosa, kwa sababu fa inna al-ghalata tahta al-laghat. Ghalata laghat, ghalat ni makosa. Sasa makosa siku zote yanapatikana kwenye fujo, pakitokea fujo tu basi watu mara nyingi watu hawachungi adabu, watu wanabishana, mtu anabishana bishana kwa nishana sauti, kinachozalika hapo utasikia maneno ya ajabu kutoka kwa mtu simtarajia. Pingi kasha ghadhibika na kasha hakuna cha kumsikiliza huyu wala yule. Yule asema na huyu asema, kipandisha sauti na huyu apandisha. Mwenye sauti kubwa ndiye anayekuwa mshindi, na yule anayejua kutoa maneno haraka haraka. Wa hadha yunafi adab talabi, hili linapingana na adabu za kutafuta ilmu. Wa min latifi ma yustahdharu huna ma dhakarahu sahibu alwasit fi udaba'i shinqit. Na katika mambo mazuri ya ndani yenye kutajwa hapa ambayo unaweza ukayaleta hapa yakatajwa, ni yale aliyotaja kwenye kitabu alwasit fi udaba'i shinqit. Kitabu chaitwa alwasit ambacho kinahusu udaba, malenga wale wa sehemu za shinqit huko Mauritania. Wa anhu fi mu'jam al-ma'ajim, na kutoka kwake vile vile kuna katika imekunukuliwa katika mu'jam al-ma'ajim, annahu waqa'a niza'un baina qabilatayn, kwamba mambo yalivyo, palitokea utesi, palitokea ugomvi baina ya makabila mawili, kabila hili na kabila hili waligombana, katokea fitna. Fasa'at bainahuma qabilatun ukhra fi sulhi, likaendea lile kabila moja katika yale mawili likaendea sulhu. Fataradhu bihukmi shar'i, wakaridhiana kuhukumiana sheria na hukumu ya sheria. Wahakamu alima, na wakamfanya hakimu mwana wa chuoni, kwamba huyu ndio atakaye hukumu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Fastadhara qatla arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutilu min alqabilatil ukhra, akadhihirisha au ikamdhihirikia kuuliwa watu wanne katika kabila moja mukabala wa watu wanne kwenye kabila nyingine. Faqala ash-shaykh Babu ibn Ahmad bidila lake ash-Shinqiti, akasema huyu Sheikh Babu ibn Ahmad ash-Shinqiti, mithlu hadha la qisasa fihi, mfano wa jambo hili hakuna kisasi ndani yake. Katika hali kama hii hakuna kisasi, qadhi yupo lakini waliamua kwenda kwa alim min ulamai ash-sharia. Faqala al-qadhi, yule qadhi pia alikuwepo pale, akasema inna hadha, hakika hukumu hii, la yujadu fi kitabin, haipatikani katika kitabu chochote. Wao wamesema tu kwamba katika hali kama hii hakuna kisasi, hili walisema kutoka kichwani kwako, hakuna kitabu chochote kinachotoa hukumu hii. قال فقال بل لم يخلو منه كتاب. شيخ احمد شيخ باب ابن احمد يقسم بل مساله او جambo hilo halikosekana kwenye kitabu chochote. Faqala al-qadhi hadha al-qamus. Al-qadhi akamwambia haya, hii hapa al-qamus, yani annahu yadkhulu fi umumi kitabin. Anakusudia kwamba hiyo kamusi nayo pia ni kitabu, inaingia chini ya umumi ya kitabu. Wewe umesema hakuna, aliposema haipatikani kwenye kitabu chochote, huyo akamjibu akamwambia hakuna kitabu ambacho kinakosekana masuala haya. Kama ikiwa ndio hivyo kwamba yanapatikana kwenye vitabu vyote, haya kamusi hii hapa, tuonyeshe masuala uliyosema kwenye kamusi. Faqal, fatanawala sahibu tarjama al-qamus, yule mwenye hii tarjama, yani biografi yake ambayo inaelezwa hapa, huyu sheikh ambaye tunaeleza tarjama yake na historia yake, al-sheikh Babu bin Ahmad, akaichukua ile kamus. Wa awwalu ma waqa nadharuhu alayhi, na jambo la kwanza ambalo jicho lake limetuka juu yake ni katika neno al-haisha. Akasema al-haisha tu al-fitna tu, haisha maana yake ni fitna. Wa ummu duwaiba, na ndiye mama wa kijidudu kidogo kama vile mende. Duwaiba katika baadhi ya vitabu kuja wa ummu hubain wa hiya duwaiba, ndio maana yake. Kisha akasema muallifu ile kamusi, akaendelea baada ya kutoa maana ya haisha, alhaishatu alfitnatu wa ummu hubain wa laysa fil haishati qawadun, na hakuna katika haishati kisasi. Qawad maana yake ni kisasi. Katika zogo, watu wakiwa wamezozana fujo, pakarushwa jiwe au akapigwa huyu mwingine, akamrukia akamwangukia mwenzie akaumia, pale hapana kisasi. Sura kamusi hii hapa, ay fil qatili fil fitnati la yudra qatiluhu, anakusudia katika ile sehemu aliyouawa, mtu aliyouawa katika fitna ikawa hajulikani muuaji nani kaua kwenye fitna. Fatahajjaba an-nas min mithli hadha al-istihdar fi dhalika al-mawqif al-harij, wakastaajabu watu kwa sababu ya huu mfano au kutokana mfano huu wa istihdhari, kuyahudhurisha maalumati katika sehemu kama hii ambayo inafiki. Intaha mulakhasa. Kwa nini ametaja masala haya? Ili ataje neno alhaisha. Alhaisha kwa katika alhaisha, katika zogo, zogo alhaisha maana yake ni fitna na ni zogo vile vile, hakuna qawad. Nitakueleza kwamba haisha ni katika maana za allaghat وتحت الغ... والغ... والغلط تحت اللغط، الغلط تحت اللغط، والله تعالى أعلى وأعلم. وطالب العلم تكوى أجتهدي كتك حالك مهيزا وكتنغ حشمياك نحشم يدينياك. ما بمجينة اليتاجة كوية سهم اليوبيتة كوية نماتنا تويا كريري كريري. Lakini katika mambo yanayotajwa ni at-tahalli bir-rifq, mtu kujipamba kwa upole, kwa sababu inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi, wal hadith 'inda al-Bukhari. Hika Allah ya rafiq, ana napenda rifq katika mambo yote. Kadhalika ma kana ar-rifq fi shay'in illa zana, haukupatikana upole katika kitu chochote ila upole unakipamba kitu hicho. Wala nuzi'a min shay'in illa shanahu, na wala upole haukuondoshwa kwenye kitu chochote isipokuwa ukitia aibu na ukitia kasoro. Niepushe ni masala ya unfu, lakini kuweka arifq mahali rifqi ni katika hikma. Kuweka upole mahali pa upole, kwa ujue kwamba hapa ni mahali panahitaji upole, lakini pia kuweka nguvu mahali pa nguvu ni katika mambo yanayotakikana. Kila mahali, kila kitu kina mahala pake. Kinyume cha hivyo, mtu kama akiwa ataamiliana mfano na mtoto wake katika kila jambo, anaamiliana kwa upole, hakuna kumkemea, hakuna ukali, hata katika sehemu ambazo zinahitaji ukali, huyu hataweza kumlea huyu mtoto, bali atamharibu na hataweza kumuongoza katika njia ya haki. Kwa baba atakiwa aangalie mahali fulani, mahali hapa panahitaji upole na kumpa maelekezo, na hapa panahitaji kutumia nguvu. leo lakini wazazi wengi hawalijitambui hili kwa sababu wanataka shortcut. Eh, kila mahali mtoto wako kafanya hivi bwana, kibao tayari. Kampiga teke, fanya hivi. Sitaki kusikia mambo haya. Yeye hataki maelezo. Kwa sababu siku zote mtoto anakuwa kakosea kosea. Hili si jambo la sawa. Wakati mwingine unasikiliza kitu gani kilichompata. Na kama kimempata pia wakati mwingine unaweza ukatoa maelezo yakawa yana manufaa zaidi kuliko kile kipigwa. Kama wewe wapiga kumbe ni watengeneza nunda lile. Jitu sugu. Haogopi tena kipigo chako sababu kila aina za mipigo umempiga. Hakuna kipya. Ni mtoto anakuwa sugu na wala hasimishiki tena wala hamuogopi yoyote. Usimwambie baba yako, mwambie bwana. Kwa nini namuogopa? Na kweli hakuogopi. Takuua wewe. Najua uwezi kumuua. Kwa hiyo si kila mahali watu wapiga tu. Kuna sehemu za kuzungumza na watoto kwa uzuri kabisa. Sema hiyo watoto wa Afrika sio kama Ulaya bwana. Huku ni kipigo tu. Sio sawa? Hujui wewe adabu za kulea. Unaweza kukaa na mtoto mwaka miaka miwili tangu azaliwa mpaka afike miaka 7, 8 kuja kumpiga. Lakini akiambiwa nitakusemea kwa baba yako basi anapata hofu. Kwa namna unavyoishi naye. Kwa kuna siasa ya kuishi na watoto. Lazima ujue na mwelekeo wa kuishi na watoto. Alafu wampige mtoto miaka miwili au minne, wamtandika makofi ya nguvu, ataelekea kwenye lipi? Kwani ajua nini huyo? Sheria ya Kiislamu imeweka umri wa kupiga. Si sawa wale wanaokataza kabisa watoto wasipigwe. Na wale si sawa wale wanaona kwamba kutokupigwa watoto ni sababu ya kupotea maadili. Sisi tunajua watu walikuwa ni wakali na ni mabingwa wa kupiga. Lakini pingine mtu ameambulia watoto wake wote wafuta bangi. Na apiga sana. Piga kikweli kweli, ukipigwa wewe kipigo kimoja utapoteza fahamu. Lakini hakutengeneza kitu. Watu wengi tu kuonyesha kwamba kipigo hakisaidii, si kila wakati kusaidia. Kila kitu kina mahala pake. Angalia sheria ilivyotoa maelekezo. Muru auladakum bis-salat wa hum abna'u sab'i sinin. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao ni watoto wa umri wa miaka 7. Mtoto akishafika miaka 7, mzazi afikiria kama anaisha shule huyu, nimpeleke shule gani? Primary akasome. La, katika mambo ya msingi kabla ya kufikiria hilo, ufikirie kwamba huyu sasa atakiwa kuswali. Kwa maana ya kwamba atakiwa ajue udhu wake na tahara yake kwa sababu ni mumayizi huyu. Na wewe baba unatakiwa umfundishe hiyo swala, huwezi mwakilishe kwa mwalimu amfundishe swala kwa sababu akishafikisha miaka 7 una jukumu na wajibu wa kumwamrisha mtoto wako aswali. Muru auladakum bis-salat wa hum abna'u 7 sinin. Waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 7. Wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Na wapigeni hao watoto kwa ajili ya hiyo swala hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 10. Amefikisha umri wa miaka 10, anachezea kuswali mchape. Miaka 10 alafu haswali, aende msikitini. Ni wajibu juu yako wewe baba kumchapa huyu mtoto. Ni wajibu juu yako wewe mama kumchapa huyu mtoto. Wafariqu bainahum fil madaji'i. Na tofautisheni baina yao katika sehemu za kulala. Sikawalaza watoto wa kike wa kiume tayari washavuka miaka 10 walaza kwenye kitanda kimoja au kwenye chumba kimoja. Hadha la yanbaghi lak. Mtoto wa kiume kuna wakubwa huyu miaka 16 au 18 huyu miaka 10 walaza pamoja. Sheria imekataza. Tofautisheni katika malazi. Sasa nyumba zetu niweza kupanga shule hivi. Naam, lakini tofautisheni. Wewe kale nje wala cha mtoto wako ile chumbani. Lakini mtofautishe katika malazi. Hiyo ndio sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaanza naye akiwa na miaka 7. Nenda kaswali. Haya, ondoka hapa nikachukua udhu ni msikitini. Kavaa nguo yako nzuri ni masjid. Wamwamrisha mtoto wako. Kila siku aona baba yeye anaamrisha kuswali tu. Ukifika wakati kuswali, haya, nendeni msikitini sasa. Kavaeni kanzu zenu nzuri, mchukue udhu mwende msikitini. Haja swali. Kwa nini wewe hukuswali? Anamzoesha namna hiyo, anamzoesha namna hiyo. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu. Akikiuka sasa achapwe. chini ya hapo utakuwa wamuonea tu, utakuwa unamuonea kwa sababu anakuwa simu maizi na wewe wampiga, wampiga, wamtukania baba yake, pengine mama wamtukania baba yake, atamtukania shangazi yake. Kuna kina mama wako namna hiyo, atamtukana shangazi yake yule, atamtukana nyanya yake alimzalia baba, atawatukana, kila mtu atamtukana katika ukoo wao. Ana sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndio hali hii tunazokumbana nazo katika mitaa, nasema watoto siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao hawawafundishi adabu, hawawafundishi adabu, au wao wenyewe hizo adabu pengine hawazijui. Kwa hiyo anaona kwamba akishatengeneza mazingira fulani ya kula, kulala, talala mahali pazuri, avaa vizuri, atasoma kwenye shule nzuri, pengine watoto wake wafanya vizuri kwa shule, basi wanao mashaallah, mimi watoto wangu bwana alhamdulillah, wakiingia shikamoo, wakitoka shikamoo baba, au na adabu kweli kweli mwenye mashaallah bwana, Allah kanijalia mimi. Haangalii masala ya kuswali, masala ya kufunga, ya kusoma Qur'an, kwamba sasa wewe una miaka saba, haya wasoma Qur'ani sura gani sasa? Una miaka kumi, ushahifadhi juzu ngapi sasa? Aye wala, hiyo sio jambo lake. Tumeingia kwenye jambo hilo, lakini tutaka tuseme arifq, mtu kuwa na upole kwa watoto, upole kwa ahli yake, upole kwa watu wake wote waliomzunguka, lakini kila kitu kiwekwe mahala pake. Kuyakiuka hayo ni su'ul adab. Kwa hiyo talibul ilmi naye atakiwa awe ni ahamul khalqi ala alkhalq, ni mpole mwenye huruma zaidi kwa viumbe, ni mbora au yeye ni mpole zaidi wa viumbe juu ya viumbe. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio arhamur rahimin, ndiye mwenye huruma zaidi kuliko alihu, mwenye huruma zaidi kwa wenye kuhurumia. Hakuna mtu na huruma yake anaweza kuifikia huruma au huruma ya Allah tabarak wa ta'ala na rahma yake kwa viumbe. Hata mzazi ili huruma yake kwa mwanawe haiwezi kufikia hata tone la huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Na nikizitazama rahma zake subhanahu wa ta'ala ni wasi'a. Nasalu Allah ta'ala almazida min rahmatihi wa fadlihi. Kwa hiyo ani mambo ya msingi talibul ilmi winayo katika kusoma kwako. Hebu tasawari wewe umekuja katika sehemu kama hii ya kusoma ilmu, umekata masafa marefu au mafupi pia, lakini umeacha mji wako, na mwenzako nao hivyo hivyo ametoka huko alikotoka, amejikusuru kwa mambo mengi kwa ajili ya kutafuta ilmu. Pingine mujitama yeye mwenyewe ilmu anahitajia na mujitama wake unamhitajia, lakini kwa kero zako tu wamkera pale mpaka aona vibaya kukaa kusoma wewe tu. Kichuo vipi? Ukizunguka huku wamtania, ukizunguka huku umempiga konzi, mara umempiga teki, mara umemwibia simu, mara umemwibia pesa, mara kanzu yake umefanya, yani wamfanyia vitimbi mzee, wala hujali. Ufikiri huko alikotoka, pingine huko alikotoka hali yao ni mbaya, amekaa mwaka mzima kutafuta nauli tu na masurufu yake kufika kule kutafuta ilmu. Wewe wajambazi kwake, wamfanyia dhulma. Hivi hivi nafikiria utapata madhambi kiasi gani? Lau ungekuwa ni sahali usikuwa waibia huko walevi, kama wizi uko wafaa. Kwa vizi walevi wamelewa, waibia pesa zao za kunywa pombe. Lakini pia haifai. Sasa vipi huyu talibul ilmi aliyokuja kutafuta ilmu alafu wewe wa waqatu tariqi kwake? Mtu akawa anaonekana ile 10,000 yangu niliyorushiwa ya kula miezi miwili ndio hiyo imeshatoweka. Watu washaiba. Wewe unakula 10,000 tu kitu kidogo, lakini mwenzako anaweza kuitunza akala miezi miwili, akanunua miogo 500 leo, baada ya siku tatu siku ngapi akanunua tena, ili mradi tu atoe hamu. Wewe waiba hiyo hiyo. Kwa hakika ni mtu muovu sana. Qati'u at-tariq. Sasa kuna watu katika tulabu ilmi wanaingia katika maahidi za ilmu kwa ajili ya ifsadi na kuwakatisha tamaa wenzao, kwa sababu yeye ametoka kwao, pengine kwao wana uwezo, pengine kwao kuna mambo mbalimbali, wala hajali kusoma na kuto kusoma, yeye hajakosa kitu, hapati hasara. Ukiambiwa wewe na wewe tumewafukuza, yeye ndio ashangilia kwa sababu hajapata hasara, lakini kwa huyu mwenzake ni hasara kubwa na ni pigo kubwa sana. Lakini kisha muingiza katika warta na katika fakhra, amemuingiza mwenzake mahali pabaya. Sasa haya ni mambo ambayo unaweza kuona ni madogo, lakini pingine yakaharibu mustakbali wako katika maisha yako. Allah akakupiga laana katika hili, kwa sababu tu udhil mu'minin, unawaudhi wewe waumini, unawaudhi tulabul ilm. Kwa ni jambo la kustaajabisha kwa kusikia mwanafunzi kaibiwa shilingi 100,000. Kaibiwa laki, nani kaibiwa? Mwanafunzi, kwa sababu hakuna, haiwezekani mtu kutoka nje akapenya penya akaingia akafungua masanduku na matranka ya wanafunzi akaiba hiyo pesa. Ulinzi uko madhubuti. Sasa yawaje aibiwa hapa tulabul ilm tena as-salafiyun, alafu mka saa 9 usoma Qur'an? Hii dhulma nayo unaifanya. Unaki kama ingia kidogo, basi usimuibia hata shilingi 500 tu, wasichukua laki zote. Lakini lao ungekuwa uwizi wafaa, kama ukienda kuiba basi usichukue zote, iba kidogo. Katika Uislamu hakuna hicho kidogo. Kwa hiyo talib alilmi, ili jambo liangalie, usije ukaharibu mustakbali wako kwa sababu ya tamaa za kilimwengu, ukajiharibia wewe, ukaingia katika laana. Leo mtu kuna kukidhi haja njiani, njia inayopita watu mafasiki mbalimbali, fasaqa, fajara, kafara, wapita wakafiri, wapita walevi, watu waovu wanapita kwenye njia hiyo. Hairuhusiwi wewe kuna kukidhi haja pale, kwa sababu utawaudhi watu, ni katika malaa'il. Au kukidhi haja chini ya mti wenye kivuli, au tahta shajarati almuthmira, chini ya mti wenye matunda, ukakidhi haja pale, watu wakija sikia harufu ya mkojo, hapa vipi hapa, mbona pana harufu ya kinyesi hapa? Kumbe ushamaliza kazi yako saa nyingi, wapata laana kwa hili. Sasa vipi wewe na katika maahadi, katika maahidi za ilmu, watu husoma katika misikiti alafu wafanya uharibifu zaidi? Una akili timamu wewe? Sasa wewe jiangalie, ni talibu ilmi au chukura? Haya mambo atakiwa talibu ilmi ajiepushe nayo. Na wale wenye kufanyiwa haya watakiwa wafanye sabri na ihtisab, wavumilie na watake ajili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakifanya hivyo Allah atawapa badali, lakini atawalipa hapa duniani na akhira, duniani na akhira. Kwa katika mambo muhimu sana talibul ilm kuyazingatia ni haya. Wewe ulikuwa kama ulikuwa chukura huko kwenu nunda usikii, basi hebu acha huko ulipoteremka tu kwenye basi ukaja hapa, kama unaweza bodaboda au unja kwa mguu, basi hayo yote acha huko huko. Ukija hapa ufahamu kwamba uko na watu wanyonge katika Uislamu ambao wamejiamulia kwa maksudi kutafuta ilmu. Kuna watu wana uwezo kutafuta ilmu bila ya kudhuri katika dunia yao, kwa sababu tayari baba zao wana mitaji, tayari wana akaunti kubwa kubwa kwenye mabenki. Akitaka gari atapata, akitaka nyumba atapata, lakini hawakuweza kukaa katika majalisi za ilmu. Sasa huyu fakir unakuja kumuudhi, na yeye ameisabilia nafsi yake kwa ajili ya kuinufaisha nafsi yake kiilmu na kuwanufaisha umma wa Kiislamu, wewe unakuja kufanya idha kwa sababu ya ghilza na fadhadha uliyokuwa nayo. Alaikum birrifq fa inna arrifqa ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. Kwa mtu hutakiwi kuwa kama wale wanaosoma maskuli huko kasoma dunia, amekuja mwanafunzi mgeni akanyosha maji ya chooni, kwamba acha tumuingize mjini. Mgeni wewe amekuja, haya maji yana baraka, tabidi uyanywe, wapewa kopo la chooni wale, alafu watu wakucheka, ah, tumemnyosha maji ya chooni yule. Utakwenda kuyajutia hayo uliyofanya siku ya kiyama, ima fi dunia ima fi akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali sana, na huwalipa waja wake, hasa kufanya jinaya ala al-khalq, dhulma wa udwana. Huu ni mfano tunautaja, lakini katika maahidi nyingi kuna michezo kama hii, wakifanywa wageni, wakiwaiga watu wa maskuli huko. Wewe kama ni mgeni, utabebeshwa viatu, utabebeshwa majembe, utabebeshwa hiki, fanya hivi, nifulie nguo yangu, safisha kitanda, safisha hivi, kwa sababu kuna wabwana wakubwa wao wametangulia, wana miaka mingi. Katika Uislamu hakuna mambo kama haya. Kwa hiyo jitafautishe baina wewe talibul ilmi ash-shar'i na talibud dunya. Tofauti kabisa. Na ukijiona kama uko sawa na wale, basi hebu ichunguze nia yako ikoje. Wewe uko sawa au wewe una akili timamu? Una matatizo wewe? Pengine nia yako ni mbaya au akili yako haiko sawa. Bangi zimekuathiri za huko kwenu. Wewe bado unazo, unakuwa na vumbi vumbi la bangi. Pamoja na hivyo sheria haikunyamazii. Allah subhanahu wa ta'ala hulipa Kwa watu wana rifiki na wenzao na kutiana moyo. Ya ayuha alladhina amanu isbiru isbiru wasabiru. Enyi ambao wameamini subirini, fanyeni uvumilivu na washindeni makafiri katika kuvumilia. Warabitu, nasifungeni nafsi zenu katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo takiwa mfanye ni musabara na muhimizani katika hilo, muhimize ndugu yako asikate tamaa. Mimi nitaondoka bwana kuna hili. Ah, usiondoke bwana, jambo la kheri. Ah, ni mambo ya mpito tu. Ah, ni kweli lakini mimi nina hiki. Wamtia moyo, wamtia moyo. Si wewe mchochea tu kwamba aondoke. Alafu akishaondoka wewe utapata faida gani? Kwa hiyo katika vitu vizuri vya kuwaliwaza watu na kuwafanya watu wadumu katika jambo ni mtu anapokutana na marafiki wazuri, marafiki wenye upole, wenye kumtia nguvu. Na hivi ndivyo ilivyo, hata ukienda kwa watu ukawa wewe ni mudarris au ni muallim kwao, imma hapa katika hii markaz au nje, ukikwenda mahali wewe ni da'ia, basi ujue hakuna kitu kikubwa kama arifq. Baada adabu tulizozitaja, na basi ujue kwamba arifq nayo ni kitu muhimu sana, mtu kuwa na upole na utaratibu katika kuyapeleka mambo. Lakini wewe mwalimu wewe asiye ah, yule bwana ukimkosea kosa moja kupiga fimbo 12, kwamba kila kosa fimbo 12. Ah, wewe ulichapwa hivyo? Wewe ukuchapwa hivyo, lakini sasa wewe walete ukali na ushushuavu. Miti wamaliza maporini kwa sababu ya kuchapa wanafunzi. Na uchagui wampiga nani wala wapiga wapi. Wanafunzi hao wanakimbia, wanakimbia mwalimu mkali. Pingine mwanafunzi ana jitihadi ya kusoma kidogo pa hizo fimbo zako, ukamfukuza. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. لن تشي هابا كنا من يقول يزن قمزك لن تشي هابا لضعف الحال. فالمؤذن المؤذن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. أصليت تنيتك لجيب كيش وهيبي إن شاء الله بالأسؤال يا من لم يليت هابا. أسأل الله العفو والسلام.